En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Dansk Folkeparti balancerer på kanten af spærregrænsen. Og det er ikke kun vælgerne, der flygter. 11 ud af 16 folketingsmedlemmer har forladt partiet. 8 af dem er nu at finde hos Inger Støjbergs Danmarksdemokrater. Hvordan vil partiets leder Morten Messerschmidt vende lykken? Det spørger jeg ham om i dag. Mit navn er Kåre Sveistrup. Velkommen Pilestræde. Morten Messerschmidt, velkommen i Pilestræde. Tusind tak. Du har skrevet en kronik til Berlingske for nylig. Ja. Den starter sådan her. Jeg ser med tilfredshed, at den seneste meningsmåling for første gang i lang tid giver håb om et borgerligt flertal. Og jeg læste, og så tænkte jeg, Morten er godt nok en sand altruist. Tak for det. Det er altså, så få, der ser det. En mand, der virkelig tænker på andre. Ja. For på trods af den her borgerlige medvind, så ligger Dansk Folkeparti jo i øjeblikket i nærheden af spærregrænsen. Det kommer man på, hvad nærheden er. Ja. Altså, den seneste måling gav os 3,2. Altså, der har været to målinger, hvor vi lå lige under. Så jeg er nu meget fortrøstningsfuld. Den seneste, jeg så fra Berlingske, den seneste Gallup-måling, lå på 1,8. Så det må være en af de to. Ja, ja. Det ligger der omkring. Så mit spørgsmål er bare, hvordan kan du bevare det gode og storsindede humør? Jamen, det er ikke svært, fordi jeg går på arbejde med en tro på, at jeg gør det rigtige. Men uanset hvad, så er det jo danskerne, der har egen skæbne i egen hånd. Og det er fuldstændig afklaret og roligt omkring. Jeg er jo ikke i tvivl om, at Dansk Folkeparti er det rigtige svar på mange af nutidens problemer. At der så for tiden ikke er lige så mange, som vi gerne ville, der ligesom anerkender det og kan se det, er jo for det første ikke så underligt, når man tænker på, hvad der er sket de seneste måneder i dansk politik. Men for det andet får jo ikke mig til at ændre troen på, at det er det rigtige at gøre. Mm. Og den tro er jeg nysgerrig på. Altså det er jo, siden du overtog formandsposten, er det jo ordentligt set kun gået en vej fra 6-7% i januar til, om det så er 3,2 eller 2, eller hvor I ligger nu, altså nedad. Ja. I stiler faktisk mod det dårligste valgresultat i partiets historie. Altså, hvis man ser på den udvikling, hvorfor? Hvorfor hvad? Altså, hvorfor ser man den udvikling i forhold til vælgerne? Har du fulgt med i moderne politik? Altså, bare det sidste halvår, hvad der er sket i Dansk Folkeparti? Morten Messerschmidt er ny formand for Dansk Folkeparti efter Kristian Thulesen Dahl. Og der venter den nye formand en stor opgave med at samle partiet efter flere års nedtur med magtkampe og vælgerflugt. 3 uger efter jeg blev formand, der var der 4 medlemmer der af folketingsgruppen, der meldte sig ud. Og så har der været en frygtelig masse intern ballade og tummel. Tydeligvis planlagt af folk, som sammen med Inger Støjberg, så for en måneds tid siden lancerede et parti, der nu hedder Danmarksdemokraterne. Det er ikke et protestparti, ikke et protestparti imod hverken systemet, eller imod nogle partier, eller imod nogle personer. Tværtimod. Hvor en meget stor del af Dansk Folkepartis tidligere folketingsgruppe har meldt sig ind. Det er jo ret åbenlyst, hvad der er sket. Men hvorfor har de gjort det? Altså, hvad skyldes det? Ja, det skyldes jo, at de formodentlig har været imod enten mig som formand eller den reformproces af Dansk Folkeparti, som jeg har sat i søen. Jeg har jo ikke været involveret i de der intriger og, hvad kan man sige, det der mytteri. Det er klart, man går jo ikke til kaptajnen og siger, at vi har altså planer om at forlade skuden og tage et par sømænd med. Det er jo ikke sådan, man gør det. Jeg har bare vidst, at det har foregået. Og derfor har jeg jo også kunne ligesom tage bestik af det og har sagt, okay, vi ved ikke præcis, hvor stort angrebet bliver, vi ved ikke præcis, hvornår det kommer, vi ved bare, at det kommer. og så må man jo sidde det ud. Altså, jeg har over for nogle af mine nærmeste kollegaer og venner i partiet og sådan nogle ting, sammenlignet det lidt med blitzen. Altså, sådan, det går ikke lidt storladende og sådan noget, men man bare sådan lidt for alligevel, jeg kan godt lide Churchill, ikke? Altså, han kunne heller ikke gøre så meget under bombardementet, før amerikanerne kom, så måtte man bare sidde det ud. Og sådan har det her jo også været. Og der er det jo ikke underligt, at når der så er så meget uro i et parti, hvor der er nogen indenfra, der prøver at gøre det ondt, mm-hmm. At vælgerne så vælger at sige, jamen, så er det ikke der, vi skal sætte vores stemme for tiden. Men for at blive analogien, Morten Messerschmidt, du sidder dernede i bunkeren, mens bomberne falder. Er du uden skyld? Altså, er det uden? Har du ingen aktie i, at alle de bomber falder ned over? Jo, altså blandt andet det, at vi i DF byggede Inger Støjberg så meget op, så folk tror, og det er der jo synes nogen, der tror i dag, at der skulle være sådan et overvejende sammenfald mellem Dansk Folkepartis politik og hendes politik. Det har jeg da et medansvar for. Det er der slet ikke nogen tvivl om. For lige at blive lidt Inger Støjberg, så brugte de jo mange måneder i Dansk Folkeparti også før jeg blev formand. Lang tid på at kurtisere hende uden held. Ja. Jamen, jeg synes, Inger Støjberg er en helt fantastisk politiker, og har en karisma og en politisk gennemslagskraft, som er unik. Og derfor har jeg også allerede tidligere på ugen sagt, hvis Inger Støjberg kommer og siger, at hun vil gerne være formand, så viger jeg pladsen. Og det har du været ude i en selvransagelse af på Facebook. Du skriver blandt andet, det var principløst og uværdigt, men også jeg bøjede mig for stemningen i det spinkle håb, at Inger Støjberg ikke blot var endnu et medlem af Venstre, som var bitter på sit gamle parti, men var parat til at gå hele vejen og loyalt og beskedent vedkende sig Dansk Folkepartis principper og politik. Mm. Altså, du bruger også, at det var principløst. Ja, det er det jo. Og uværdigt. Altså, undskyld mit ligefrem sprog, men hvad fanden foregik der? Jamen, der foregik jo det, at i altså umiddelbart efter folketingsvalget i 2019, som jo var en meget, meget stort, en meget stor tilbagegang, og var der selvfølgelig en rådvildhed og en tvivl om, hvilken retning skulle partiet have. Altså, og Christian overbeviste os om, at han ville og han kunne genrejse og fortsætte projektet. Så tog han jo meget ind som næstformand, og vi gjorde forskellige ting. Men på et tidspunkt, der opstår der jo så også tvivl om, hvorvidt det så rent faktisk lykkes. Og der er det jo så i takt med, at Inger Støjberg lægger sig ud med sit parti, og jo gør det på hele sagen om det her med barnebrud, hvor man egentlig, hvis man skal sidde og kigge tilbage på det, hele processen har virket lidt underligt, fordi altså, hun blev dømt i rigsretten for det her med ikke at sagsbehandle individuelt og den slags, og vi fremlægger i den der periode flere gange forslag om at ændre loven, så der ikke er krav om at sagsbehandle individuelt, hvad hun stemmer imod. Og allerede der skulle der måske have været nogle klokker, der bimlede i forhold til, at hun nok ikke var DF'er. Og hun nok vil noget radikalt andet på udlændingepolitikken, end vi vil. Hun vil ikke et opgør med konventioner og alle de der ting. Bimlede dine klokker? Ja, det gjorde de sådan set. Jeg var ret hurtigt skeptisk over for det, og har derfor heller ikke ført helt den samme kampagne, som andre gjorde. Men det er klart, jeg sagde ikke lige så klart fra, som man måske burde have gjort. Var det, fordi du selv stod til eventuelt at blive formand? Nej, det var det ikke. Jeg har aldrig ønsket at blive formand. Det har aldrig nogensinde været en drøm for mig. Jeg havde egentlig... Da jeg, du ved, vendte tilbage til Folketinget i 2019, ned fra Europaparlamentet, hvor jeg havde siddet et par perioder, der var det med et ønske om, at skulle være med til at forme den sådan lidt mere... kan man kalde det sådan en åndelig del af partiet. Altså prøve at løfte noget af arven efter Langballe og Kamre og Krarup og så videre. Mm. Det havde jeg en hel masse idéer til. Dem har jeg stadigvæk, men de er lige parkeret for et øjeblik, ja. Indtil vi får lidt mere ro på bagsmækken. Ja. Så det var det, der var min ambition. Det var egentlig aldrig at blive formand. Men det virker som en meget skæbnesvanger beslutning, det med at bejle til Inger Støjberg. Og du fortsætter også i din Facebook-tekst. Jeg tror, at den selvudslættende tiggergang bidrog stærkt til at nedbryde moralen hos flere af vores medlemmer og vælgere. Ja. Hvordan nedbrød det moralen? Ja, det gjorde to ting i hvert fald. Det ene det var, at det gjorde, at man troede, at en politiker, som har levet hele sit liv i et andet parti, lige pludselig kunne komme som sådan en magisk gudinde. Og rette op på alting i Dansk Folkeparti. Du kalder han også en Jeanne d'Arc? Ja, så lad os bruge det fra den franske frihedskamp. Men altså, ja, at det sådan ligesom, der var en, en hurtig genvej, så at sige, til at komme tilbage til fordom, storhed og sådan nogle ting. Og det er klart, det er der jo ikke. Og slet ikke at tage en ind, som så på helt centrale områder, velfærd, udlændinge, EU osv., ikke mener det, som Dansk Folkeparti er bygget op omkring. Mm. Og det nedbrød jo selvfølgelig noget af troen. Og det gjorde jo også, at processen med så rent faktisk at komme videre, og det er så det andet i det, kom til at trække meget, meget langt ud. Fordi det hele tiden blev det her fatamorgana, at om lidt kommer Inger, om lidt kommer hun osv., som gjorde, at alle sad og sagde, nå, okay, så giver vi det lige en måned til, ikke? Og så på mange måder var det jo trænerende og forkert. Og jo især, fordi det var så åbenlyst, at Ingers projekt er indholdsmæssigt noget andet. Og det var, det var også det, hvor det virker så paradoksalt, at der er så mange tidligere DF'er, der så lige pludselig har lyst til at skifte banner. Ja, altså ud af de 16 personer, Dansk Folkeparti fik valgt ind i 2019, der har 11 nu meldt sig ud af partiet. Og ud af de 11 har 8 tidligere DF'er krydset gadekæret og meldt sig ind hos Inger Støjbergs Danmarksdemokrater. Og en stor del af vælgerne synes jo også, hun er spændende. Ja, ja. Du taler om nedbrudt moral. Ja. Jeg kan slet ikke se den nedbrudte moral. Jeg ser begejstring i det her nye parti. Og Steen Thomsen, som indtil for nylig var DF's partisekretær, han er så nu også hos Inger Støjberg. Han siger til Politikken, jeg kan sige, at stemningen i Danmarksdemokraterne er suveræn god. Morten, de er ikke moralsk nedbrudte. De er nyforelskede. Jamen, det er jo ikke dem, jeg taler om i det der Facebook-opslag. Der skulle lige... Altså det, DF's medlemmer og vælgere? Det, jeg taler om, er i perioden op til formandsvalget i Dansk Folkeparti, hvor hele fløten med Inger Støjberg, den forløber. Det er der, hvor... Moralen er nedbrudt. Ja, præcis. Ikke? Men det kan godt være, at deres moral var nedbrudt, men nu virker de altså ret nyforelskede. Jeg har haft nogle gode snakke med Inger Støjberg hen over og sommeren, og jeg kan se, at vi deler mange af de samme værdier og mange holdninger, og jeg synes, det her det er et fantastisk spændende projekt. Inger Støjberg er jo en af de politikere, som jeg siger, det er jo nok den, jeg har allermest tillid til i Danmark, som en af vores politikere. Det tror jeg er lidt din egen udlægning, fordi der er jo ikke... Altså, de, der er over i Danmarksdemokraterne, der er jo en ret lille skare. Man kan jo ikke bare melde sig ind. Og det kan da, og jeg synes naturligt nok, at de er begejstrede. Det vil jeg da også være, altså som du siger, nyforelskede. Altså den lille skare, du taler om, halvdelen af folketingsgruppen, I fik valgt ind i 2019. Ja, ja, men når jeg taler om min skare, så er det jo de 10.000 medlemmer, som er i Dansk Folkeparti. Og der er i dag en helt anden tro på fremtiden, okay, og en helt anden optimisme, end der var for eksempel for et halvt år siden. Er deres moral stadig nedbrudt, eller har de en styrket moral nu, de 10.000 medlemmer? Det er klart en styrket moral. Vi havde i sidste weekend et tillidsmandsmøde, hvor hovedparten af formændene og byrådsmedlemmer osv. var til stede. Og der er det helt klart min oplevelse, at der er en tro på fremtiden. Altså, og også i virkeligheden en bestyrtelse over, hvordan de der 8, der så er gået, altså jo fuldstændig har flikflakket på deres politik. Altså, nogle af dem, de meldte sig ud lige efter, jeg var blevet formand, gjorde det med den begrundelse over for pressen, at jeg var for liberal. Mm. Og nu sidder de altså over hos en, der hele livet har været ærkeliberal. Altså, det virker jo dybt paradoksalt. Morten, jeg vil gerne tilbage til din kronik. Ja. Du bruger jo kronikken til at sige nej til EU's konventioner, nej til aggressiv klimapolitik, ja, nej til flere indvandrere. Jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad du siger ja til. Ja. For du starter jo med at glæde dig over udsigterne til et kommende borgerligt flertal. Hvad skal det nye flertal blive enige om? Altså, jeg tror, der er rigtig meget. Altså bare helt konkrete ting jo, er vi alle sammen enige om at rulle den her gymnasieaftale tilbage. Sådan, at det ikke er forældreindkomst, der afgør, hvor man må søge ind på gymnasierne. Vi er alle sammen enige om, at vi vil have mere frit valg i den offentlige service, i velfærden, om du er ældre eller yngre osv. Vi er alle sammen enige om på en eller anden måde at kompensere danskerne for de her prisstigninger, der er sket. Så er vi ikke helt enige om, hvordan og hvem er det, hvilke grupper skal have først og sådan nogle ting, men det kan vi nok finde ud af. Så der er jo rigtig mange ting. Jeg tror også, vi er alle sammen enige om en stram retspolitik. Det er Socialdemokraterne så også lige blevet de seneste par uger. Men vi må se, om det holder frem til valget, hvis de skal reagere med det radikale. Ikke? Men der er rigtig meget, vi kan blive enige om. Jeg har jo for mit formandskab, men også for Dansk Folkeparti, sammen med den øvrige ledelse, sat et mantra eller et credo, om du vil, der hedder Danskerne først. Og det er sådan set en overskrift, som jeg godt vil have kommer til at stikke dybere end bare det, folk måske sådan umiddelbart tænker, nemlig udlændinge og EU. Altså, at en af de ting, som vi benyttede vores sommergruppemøde på at sætte fokus på, det var den måde, hvor finanssektoren diskriminerer ældre eller seniorer på boligmarkedet. Altså sige, at det skal være sådan, at selvom man er fyldt 55, jamen, så skal du have samme muligheder for at tage et realkreditlån og omlægge din finansiering af din bolig. Altså danskerne før realkredit og finanssektoren. Ikke? Mm. Vi har også været meget aktive i hele den her identitetspolitiske debat, hvor der jo er nogen, må man sige, ret højrystede grupper, som ønsker at sætte, hvad kan man sige, individualitetsidentiteten, altså den der meget sådan specifikke identitet, hvor det er sådan en faktor, der definerer, hvem du er som menneske, om det er din hudfarve eller køn eller hvad det måtte være. Dem vil vi gerne trænge tilbage og sige, at danskerne skal altså komme først, danskerne som danskerne er flest, og derfor så siger vi, at det er okay at være almindelig. Så det er ligesom overskriften for mit projekt. Ja. Og det er jo så et projekt, der skal passe ind i det øvrige blå projekt, hvis det kommer efter valget. Ja, ja. Hvem vil være bedst til at stå i spidsen for det projekt? Hvem vil være bedst som statsminister for at få alle de her ting igennem? Er det Pape eller Ellemann? Altså, man kan jo vente på mange måder og også sige, hvem vil være mindst uegnet? Ja, hvem er den mindst uegnede af de det to? Det er det ikke. Og derfor vil vi jo fremlægge her i god tid før valget en række punkter, som er det væsentligste for os. Det vil nok ikke komme som nogle store overraskelser. Der vil være noget på udlændinger, der vil være noget på det internationale og ældre og så videre. Og der er det for mig at se en meget lykkelig situation, at vi nu så rent faktisk har to kandidater. Fordi det, der jo var udfordringen tilbage i 2015, det var, at da vores daværende formand, Kristian Thulesen Dahl, skulle forhandle med Lars Løkke Rasmussen og kunne gå ind med, jeg tror dengang havde vi fire sådan centrale krav, og Løkke sagde så nej til alle fire, der havde han ikke så mange andre steder at gå hen. Og det vil sige, så sad man der og sagde, okay, skal man gå i regering, uden at få sine ønsker opfyldt, eller skal vi fremprovokere et nyvalg osv., og vi valgte så dengang, og det kan man jo have mange meninger til, jeg tror, vi skulle have været gået i regering, men sådan er det, fortiden er jo fortiden, vi valgte så at køre uden for regeringen. Der er vi jo en anden situation den her gang. Fordi hvis jeg så går ind til Søren Pape, hvis nu er vi i en tænkt situation, siger, at han har fået flere stemmer end Ellemann, og siger, jamen her er mine fem krav, Søren. Hvor langt kan vi komme? Hvis han så siger nej, eller noget andet, så går jeg jo ind til Jakob og siger, hvor langt kan du bringe mig? Og den øvelse, det er jo først efter valget. Klart. Så det er først der, vi kan vide, hvem du ligesom satser på som statsminister. Men jeg kan måske godt spørge dig til, hvad dine krav bliver, når du går ind til det i det forhandlingslokale. Ved du det endnu? Altså, det vil jo ikke komme bag på nogen af det. Selvfølgelig er nogle markante ting på udlændingeområdet. Det siger sig selv. Det er hjerteblod. Men også i forhold til ældrepolitikken, sundhedspolitikken. Det er vigtige spørgsmål for os. Og så må vi jo se, hvad de to herrer, de føler, at de kan levere. Jeg vil sige, at det vil være en relativt ansvarsløs partiformand, der gik ud på forhånd inden et valg og pegede på en af dem, fordi hun eller han ville jo så have afskrevet sig muligheden for at forhandle politisk indflydelse igennem. Og fair nok, du ikke kan sige præcis, hvad det er for krav på den liste nu, men bliver det ultimative krav på listen? Nej, altså det er jo ikke sådan, at vi siger, at hvis ikke vi får det hele, så kan vi slet ikke lave noget sammen. Men det bliver jo på den måde, når der nu er heldigvis to kandidater, altså bliver der jo lidt konkurrence om, hvem kan få flest krydser. Godt, Morten. Lad os se på, hvad du har af muligheder i de to statsministerkandidaters kontorer. På det ene kontor, der sidder Søren Pape. Han vil afskaffe topskatten, han vil afskaffe Arnepensionen, og han vil mindske den offentlige sektor. Vil du lægge stemmer til det? Nej, det kommer vi ikke til. Altså, især hele spørgsmålet om Arnepensionen er, men også topskatten og de andre ting, du nævner, altså det er det direkte modsatte af, hvad vi går og planlægger efter. Vi vil sådan set gerne sænke skatten, altså fordi jeg synes i vidt omfang, at der burde være rammer til det, når man ser på den offentlige økonomi. Men der er vi langt mere optaget af, at det skal ske i bunden, altså ved at øge beskæftigelsesfradraget. Så hvis Pape står fast på sit valgoplæg, væk med topskatten, væk med Arnepensionen, mindre offentlig sektor, kan du så pege på ham? Nej, altså det kræver i hvert fald, at der kommer nogle andre ting i den anden retning, og vi kommer ikke til at lægge stemmer til de der ting. Altså, hvis Pape nu kommer og siger, jamen vi vil godt gennemføre nogle krasbørstige stramninger af udlændingeloven, for eksempel, eller hvis han for eksempel siger, jamen vi er med på at lukke Kærshovedgård, og sige, jamen alle udlændinge, som er udvisningsdømt, der ikke skal være i Danmark, de må sidde i fængsel, indtil de rejser hjem, for eksempel. Så vil det jo trække den anden vej og sige, okay, så kan det jo godt være godt, men det betyder ikke, at vi kommer til at stemme for hans topskattelettelser, for eksempel. De ting, du lige nævnte, er det nogle af dine ultimative ultimative krav? Ja, nu skal du ikke sige ultimative krav. Nej, men krav? Det er nogle af mine krav. Ja. Okay. Så det er lidt en... Altså, du har nogle krav, Pape har et valgoplæg. Du kan sådan set godt leve med hans valgoplæg, hvis du får dine krav igennem. Ja, altså, er det der sådan? Er jo en grund til, at vi er i forskellige partier. Okay, altså, men Morten, prøv, det er bare, for jeg skal forstå, hvad der kommer til at ske. Først sagde du, at du synes, du brød dig ikke om hans valgoplæg. Men du kan godt sluge en topskatteafskaffelse, du kan godt sluge, at han afskaffer Arnepension, og du kan godt sluge, at han mindsker den offentlige sektor, hvis du får de krasbørstige udlændingsting med. Altså, jeg ved ikke, om man skal bruge udtrykket at sluge, fordi det er jo ikke sådan, jeg kommer til at lægge stemmer til det. Mm. Altså, men det er klart, hvis Søren Pape Poulsen, hvis han måtte blive statsminister, kan gå til Inger Støjberg og Jakob Ellemann og de radikale og danne et flertal for at gennemføre nogle reformer af skattesystemet, som jeg er uenig i, så kan og vil jeg jo ikke forhindre ham i det. Mm. Men når jeg sidder og skal forhandle med de to herrer, der så er statsministerkandidater, der vil jeg jo ikke se på, hvad er det for en politik, de måske kan få igennem med andre. Nej. Der vil jeg jo se på, hvad er det for en politik, jeg kan få igennem med dem. Yes. Og inde på det andet kontor, der sidder Jakob Ellemann. Ja. Han har jo fredet Arnepensionen. Præcis. Og han har lovet, at udgifterne til velfærd følger med den demografiske udvikling. Mm-hmm. Flere ældre, flere børn, flere penge til det offentlige. Er Venstre i virkeligheden tættere på Dansk Folkeparti? Altså, Claus Hjort i sin tid talte jo om, at der var sådan et værdifællesskab mellem vores partier. Men det, som er lidt den frække præmis for dit spørgsmål, det er, at du tager tre elementer ud af et program, der måske er på 100 sider, ikke? Jo, nogle af de ting, vi har talt meget om, ikke? Jo, ja, jeg synes måske også, vi har talt om nogle ting, hvor jeg kunne blive ret uenig med Jakob Ellemann. Altså, det kunne være noget EU, for eksempel, ikke? Altså, yes. Der er det jo ikke, fordi jeg ved ikke, hvor mange par EU-sokker han har arvet hjemme i skuffen, men jeg har i hvert fald ikke nogen. Nej. Og der kunne vi måske så blive ret uenige. Ja. Men politik, og især dansk politik, hvor vi har det her efterhånden meget facetteret politiske landskab med 15 partier, der er opstillingsberettiget og sådan nogle ting, det er jo lidt et patchwork, altså hvor det handler om at få sin egen politik så meget igennem som muligt. Og jeg er da helt opmærksom på, selvfølgelig er der nogle røde linjer, altså hvor vi kan sige, det kan vi kan ikke leve med en regering, der gør sådan og sådan og sådan. Men har jeg nævnt nogle af de røde linjer i min opremsning af, hvad Pape og Ellemann vil? Nej, altså, men jeg vil sige, hvis man for eksempel, hvis der kommer en eller anden ny EU-traktat eller FN-traktat på udlændingeområdet, som de vil presse igennem med et folketingsflertal uden folkeafstemning, altså lidt ligesom Lykke gjorde på den, der hed Marrakesh-aftalen, mm-hmm. Så vil vi nok vælte regeringen. Men det er jo ikke lige om hjørnet. Altså valget er jo formentlig lige om hjørnet. Det andet lyder som noget, der har lange udsigter. Jo, men jeg tror, det er ret vigtigt, når man sidder og forhandler, at man så ikke gør det med øje kun frem til jul og nytår. Jeg tror, det er ret vigtigt, at man er opmærksom på, at det er en valgperiode, der kan vare 4 år. Så du har... Okay, og hvis du skal sidde der og kigge over den valgperiode, så vil du være mere nervøs for en Ellemann, der leflede for EU, end Søren Pape, der gjorde det? Nej, jeg siger ikke, jeg vil være mere nervøs. Det er også derfor, jeg valgte lidt sjovt, synes jeg selv, at sige, hvem er mindst uattraktiv, ikke? Jo, altså, det... Og det er jo hyggelige folk begge to. Det er jo ikke, fordi vi ikke er sammen. Nej. Vi er bare uenige om mange politiske ting. Ja. Men det er jo et spørgsmål om, på det, der er vores mærkesager, og det er jo udlændinge, sundhed, ja. Ja. Ældre, ja. At folk, der er ramt af prisstigninger, ja. Skal have en hjælpende hånd og sådan nogle ting. Ja. Hvad kan vi få igennem der? Mere end, at det er et forsøg på at jeg skal obstruere deres muligheder for at få deres politik igennem. Og min ydmyge analyse, fordi det er de vigtige mærkesager, det er, at du har det nemmest faktisk med Ellemann. Ja, men det kan meget vel være. Altså, politik er jo en dynamisk størrelse, mm-hmm. Og så må vi jo se, hvor vi ender. Når du taler, Morten, du er jo en optimistisk mand. Ja. Og du er også en meget, hvad skal man sige, du er også meget markant mand. Du taler også nogle gange lidt som om, at DF stadig har super meget magt. Altså, når vi taler om det her med, at du skal ind hos den ene og den anden, og dine krav og så videre. Altså, det går jo ikke særlig godt, i hvert fald i forhold til i meningsmålingerne for partiet. Hvor meget kommer du til at få sagt i det der nye borgerlige projekt? Jamen, det er jo egentlig meget enkelt, fordi der skal tælles til 90. Og uanset om jeg sidder med 6 mandater, som jeg gør i dag, eller om jeg sidder med 8, eller om jeg sidder med 4, eller om jeg sidder med 37, jeg har ingen mindreværdskomplekser, jeg har heller ikke nogen megalomaniske tendenser, så uanset hvor jeg har været i det politiske system, så har jeg egentlig, synes jeg selv i hvert fald, der forsøgt at være relativt ydmyg i forhold til forhandlinger og den slags ting. Altså uanset om det var i 14, da jeg fik 26% af stemmerne, eller om det er nu, hvor vi ligger omkring 3% af stemmerne, så synes jeg egentlig, at man skal være stolt af det, man repræsenterer, men selvfølgelig også være åben og ydmyg i forhold til de kollegaer, som man skal samarbejde med. Og det gælder jo i øvrigt også andre partier, altså end de blå. Det kan da meget vel være efter et folketingsvalg, at vi